imani yangu niwe kushinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa vipindi vya radio Isanganiro na mtanashati wa taarifa ya habari hapa hapa. Hujambo, karibu kuifuata taarifa ya habari moja kwa moja. Tunaanza kwa muhtasari wake. Baada ya tangazo la ukombozi wa soko la fedha za kigeni la benki kuu ya Burundi BRB, mkurugenzi wa kitaifa wa shirika la Paxem angependa hata wageni warahisishwe kuwekeza nchini kwa kuleta fedha za kigeni. Ofisi ya viwango na udhibiti wa ubora ya Burundi BBN kwa kifupisho cha Kifaransa yasimamisha hivi punde, yasimamisha leo Jumatano vyeti vya bidhaa saba za kileo kwa kutofuata mikataba. Na jiji la Bujumbura litawezeshwa katika siku za usoni na nishati ya umeme unaozalishwa kwenye taka ngumu ngumu kwa ufadhili wa mfuko wa Blue Fund kwa kamisheni ya hali ya hewa ya bonde la Kongo inayoungwa mkono na benki ya maendeleo ya Afrika. Jiunge nami utajuzwa katika taarifa hii ya habari inayosimamiwa na Alphonse Kubwimana, kimitambo nite Omer Nduayo. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Balabala kabisa, benki kuu ya Burundi BRB imezindua leo Jumatano mfumo wa ufuatiliaji wa utendaji wa mifumo ya malipo na kupitia teknolojia mpya kwa Warundi na watu wa mataifa. Martin Vanyezako, mkuu wa idara ya ufuatiliaji wa mifumo ya malipo benkini humo, anaeleza kuwa kazi hiyo itawezesha miamala ya fedha kwa usalama kamili. Daima tusalie kwenye ukurasa huo. Benki kuu ya Burundi imemruhusu mtu yeyote anayetaka kufungua akaunti ya fedha za kigeni na kutekeleza operesheni zozote atakazo kama vile malipo au uhamisho wa pesa zake nje ya nchi ya Burundi kwa uhuru. Zaidi ya hayo, watu wanaohitaji huduma za afya nje ya Burundi na wanafunzi wasiodhaminiwa na serikali kwa masomo yao ya nje wanaweza kutuma maombi yao ya fedha za kigeni kwenye benki za biashara waliko na akaunti zao ili kuhudumiwa. Katika tangazo kwa umma jana Jumanne, benki kuu pia imeruhusu watu kuchukua mikopo ya fedha za kigeni kutoka kwenye taasisi za mikopo kwa nia ya uwekezaji unaozalisha mapato katika pesa za kigeni au kupunguza shinikizo la kutoka kwa sarafu za kigeni. Kama jibu kwa tangazo hilo la benki kuu BRB, Faustin Ndikumana, mkurugenzi wa kitaifa wa shirika linalowahimiza wananchi kubadili mwenendo Paxem kwa kifupisho, anapokea vyema hatua hiyo. Angependa hata hivyo wageni warahisishiwe ili waje kuwekeza nchini kwa kuleta fedha hizo za kigeni. Wageni anawataja hapa ni watu wa mataifa ambao wana nia ya kuwekeza nchini Burundi. Ofisi ya viwango na udhibiti wa ubora ya Burundi BBN imesimamisha leo Jumatano tarehe 31 Julai 2024 vyeti vya bidhaa saba za kileo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari leo mkurugenzi mkuu wa BBN Jeremy Ngezahayo anaeleza kuwa mamlaka hiyo ilibaini tofauti kati ya matokeo yaliyopatikana wakati wa uthibitishaji wa bidhaa hizo na yale yaliyopatikana wakati wa ukaguzi na ufuatiliaji wa soko. Jiji la Bujumbura litawezeshwa katika siku za usoni na nishati ya umeme utakaozalishwa kupitia taka ngumu ngumu kwa ufadhili wa fuko la ghala iliyobatizwa Blue Fund, yani Fond Bleu katika lugha ya Kifaransa, la kamisheni ya hali ya hewa ya bonde la Kongo kwa kuungwa mkono na benki ya maendeleo ya Afrika BAD. Tangazo la waziri wa Burundi anayeshughulikia mazingira katika warsha ya kupeana mawazo kati ya mafundi kutoka nchini Kongo na Kongo Brazzaville na Burundi wanaotumikia kwenye sekta ya mazingira na nishati kuhusu maendeleo ya malengo ambayo kamisheni hiyo ilijiwekea yenyewe. Hata hivyo, waziri Prosper Dodiko hakuweza kueleza siku au tarehe kazi hizo zitaanza. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiboko yao tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 99.7 sawa na 101 nchini kati. Ukiwa nje ya Burundi, bofya www.isanganiro.org unatupata mbashara. Ukurasa wa usalama kwa sasa. Kabuye Samuel, kiokongwe mwenye umri wa miaka 71, mkazi wa kijiji Remera, tarafa ya Murgwi, mkoa wa Chibitoke, ameuawa asubuhi ya leo Jumatano na watu ambao hawajajulikana. Habari zinazotolewa na Samuel Ndabarushimana, mtendaji wa kijiji hicho, zinaeleza kuwa marehemu alikuwa ameamkia mapema alfajiri akielekea kwenye soko ya mifugo ya Ndora katika tarafa ya Bukinanyana ili kununua ng'ombe wa kufuga. Alipokuwa njiani kama kwenye angalau mita 800 kutoka nyumbani kwake, amevamiwa na majambazi ambao wamemuua kwa kumkata shingo, kisha wakapora kiasi fulani cha pesa alizokuwa nazo. Habari za mkuu huyo wa kijiji zinaendelea kueleza kuwa huenda marehemu alikuwa na kitita cha milioni 4 kwenye begi yake. Majambazi wakachukua zaidi ya milioni 3 na milioni 1 aliyokuwa nayo nguoni amesalia nayo. Anawaomba watawaliwa wake kutulia na vikosi vya upelelezi kuwahisha mambo ili wahalifu wafahamike. Polisi wa mahakamani inaeleza kuwakamata watu wanne kiupelelezi zaidi. Ukurasa wa ugonjwa wa malaria umepungua katika mkoa wa Changuzo tangu mwaka wa 2022. Kulingana na afisa afya mkoani humo, kabla ya mwaka huo wa 2022 vituo vya afya vilikuwa vikipokea takriban wagonjwa 200 na wa malaria, wakati ambapo mwaka huu wa 2024 kuna rekodiwa angalau wagonjwa 40 kwa wiki nzima. Hayo ni matokeo ya juhudi zinazofanywa katika ufuatiliaji wa siku hadi siku kwa kesi zote zinazoshukiwa na kuongezeka kwa kinga kwa wanawake wajawazito. Umesikia kwamba habari hii hii kwenye ukurasa wa afya. Habari hii sasa ya Raymond Mdende ikuje katika sauti ya Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika matarafa ya Mishiha na Chendachuru yanayopatikana mkoani Changuzo ndipo kulipokuwa kukishuhudiwa ugonjwa wa malaria kwa hali ya juu. Ugonjwa huo ulikuwa ukiwaathiri vilivyo watoto wenye umri mdogo, ambapo idadi kubwa ya watoto walikuwa wakikumbwa hata na kuishiwa na damu mwilini. Frederike Fosse Iradukunda, mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Changuzo, anaeleza kuwa kabla ya mwaka 2022 walikuwa wakipokea idadi zaidi ya wagonjwa 200 mkoani kote waliokuwa wakidiririsha dalili za ugonjwa wa malaria. Daktari huyo anayesimamia kanda ya afya mkoani Changuzo anabaini kwamba kwa sasa idadi hiyo ilianza kupunguka tangu mwaka 2022, na hali hiyo ikithibitishwa na jinsi kwa sasa wanapokea idadi ya wagonjwa 40 mkoani kote waathiriwa wa ugonjwa huo wa malaria. Upungufu huo wa ugonjwa wa malaria mkoani Changuzo ulisababisha na kampeni ya kuhamasisha kina mama wajawazito kulala katika chandarua, pamoja na juhudi zilizoendeshwa na wakunga ambazo zinalenga kufuatilia kwa karibu visa vipya vya maambukizi ya malaria, jambo ambalo huwa likipelekea wanaodiririsha dalili za ugonjwa huu wa malaria kusafirishwa moja kwa moja hospitalini ili wapewe huduma za matibabu. Jamarifiane ngenda kumana. Shukrani sana. Kujinyonga kwa mzazi kuna mfanya madhara mengi kwa watoto wake. Pierre Clavin Jejimana mtaalamu wa afya ya akili na gwiji katika masuala ya kisaikolojia anaeleza kuwa huwa ikitokea watoto wakaingiwa na pepo ya kutaka kulipiza kisasi. Gwiji huyo katika masuala ya kisaikolojia ametoa maelezo yake hayo akichukulia vifo vya kujinyonga kwa watu saba vilivyojitokeza katika tarafa ya Muruta mkoa wa Kayanza katika kipindi cha mwaka mmoja pekee. Kwa mjibu wake, kuna haja ya wazazi kujilinda mitafaruku sebuleni, hasa watoto wakishangilia. Wakazi wa mtaa Maramvya tarafa ya Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura wanalamikia hali mbaya ya barabara za mawasiliano kufuatia mvua kubwa zilizonyesha misimu iliyopita. Wanasikitishwa hasa na ukarabati mbaya wa zile zinazokarabatiwa kwa sasa. Kwa upande wake, Simeo Butoi, katibu tarafa Mutimbuzi, wakazi wote wa tarafa anayosimamia wanatakiwa kulinda barabara kwa kuchimba mifereji ya maji mbele ya nyumba zao. Anaahidi kufuatilia ikiwa kampuni nayo karabati barabara hizo kwa sasa imeheshimu mikataba yake. Usambazaji maji safi unatatizwa zaidi na kiwango kidogo cha maji kutokana na uchakavu wa mitambo. Maelezo ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usambazaji maji na umeme Regideso katika tangazo kwa waandishi wa habari Jumatatu iliyopita baada ya ziara wakitembelea vituo mbalimbali vya ugavi. Jean Albert Manigomba anakadiria kuwa kupatikana kwa vifaa vipya kutakuwa na uboreshaji katika usambazaji mjini Bujumbura kama vile katika mji mkuu kisiasa Gitega. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Alphonse Kubwimana kutuunganisha hewani. Niite Omer Ndwayo. Bye bye.